الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سامعين محترم، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی طرف نسبت کرنے والے بنایا. اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ جس طرح اس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے ہمیں جنت میں بھی جمع فرمائے، اور ہمارا کوئی زور نہیں تھا اگر ہمیں اللہ کسی یہودی کے گھر میں پیدا کر دیتا، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جو بھی وہ کو کام کرتا ہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسلام یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کا اگلا درجہ ایمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بياض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. ہم بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کے کپڑے بالکل سفید تھے اور اس کے بال بہت ہی سیاہ تھے، سفر کے آثار اس پر دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس کو کہ وہ کون ہے. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. فأسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے گھٹنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا. فوضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنی ہی رانوں پر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھا. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے بتلائیے. قال ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بابت بیان کرتے فرمایا, اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ معبود برحق صرف اللہ جل شانہ ہے, تمام قسم کی عبادت کا مستحق ایک ہی ذات ہے جس نے ہم کو پیدا فرمایا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ, اور تم نماز کو قائم کرو. وتؤتی الزکاۃ, اور زکات کو ادا کرو. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا, اور اللہ کے گھر کی زیارت کرو اگر تمہارے پاس قدرت ہو, استطاعت ہو, قوت ہو. قال صدقت, قائل جو ہے سوال کرنے والا سوال بھی خود کرتا اور کہتا ہے آپ نے سچ فرمایا. فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ, صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا, سوال بھی خود کرتا ہے اور جواب سننے کے بعد تصدیق بھی خود کرتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا. ثم قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان, ایمان کے متعلق مجھے بتلائیے. قال ان تؤمن باللہ وملائکتی وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره, ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ. ایمان کیا ہے؟ آمن یومن ایمانا واصله اخنن یؤمن ایمانا, ایمانا جس کا مطلب ہے تصدیق کرنا, قبول کرنا. اور ایمان کی تعریف کے لیے پانچ چیزیں جاننا ضروری ہے. کسی چیز پر ایمان لانا ہو وہ اللہ کی ذات ہو, اس کی کتابیں ہو, اس کے رسول ہو, اس کے فرشتے ہو, قیامت کا دن ہو اور تقدیر کی اچھائی یا برائی ہو. اقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالاركان يزيد بطاعه الرحمن وينقص بطاعه ابي مره الشيطان. ایمان اس کی تعریف میں پانچ نکات ہے. زبان سے اقرار کیا جائے کہ اللہ کی عبادت ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی. عبادت کے لائق ایک ذات ہے جو اللہ ہے. صرف زبان سے اقرار کافی نہیں بلکہ تصدیق بالجنان, دل سے اس کا یقین کر لینا, اس بات پہ ایمان پکا ہو جائے کہ حقیقتا جو عبادت کے لائق ذات ہے وہ اللہ ہے. وعمل بالارکان, صرف زبان سے نعرہ لگا لینا کہ میں مومن ہوں اور دل سے مان لینا کہ ہاں واقعی اللہ جل شانہ عبادت کے لائق ہے. یہ کافی نہیں, جب تک اعمال صالحہ نہ ہوں گے زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق بالکل ناکافی ہوگی, وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی. یزید بطاعت الرحمن, اللہ کی اطاعت سے یہ ایمان بڑھتا ہے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا. الذین اذا ذکر اللہ, وہ لوگ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے, وجلت قلوبهم, ان کے دل ڈر جاتے ہیں, ان میں خوف پیدا ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, اور جب اللہ کی آیات اس کی نشانی ان پر تلاوت کی جاتی ہے, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, ان کے ایمان میں بڑھوتی ہو جاتی ہے, وہ ایمان میں اور پختہ ہو جاتے ہیں, وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. وَيَنْقُصُ بِطَاعَةِ أَبِي مُرَّةِ الشَّيْطَانِ, اور جب انسان شیطان کے پیچھے چلتا ہے, اس کے وساوس کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے, اس کے نتیجے میں اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بدکار بدکاری کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے جسم سے خارج ہو جاتا ہے. مثل غلط و صحاب, جب غافل کی طرح ہو جاتا ہے, توبہ کر لے تو واپس آ جاتا ہے. عزیزان گرامی, بات یہ کر رہے تھے اللہ کی عبادت, اللہ کی اطاعت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور شیطان کے پیچھے چلنے سے ایمان کم ہو جاتا ہے. اسی ایمان کے بابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ, اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ, وملائکتہ, اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ, وکتبہ, اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ, ورسلہ, اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ, والیوم الاخر, اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ, وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور اللہ نے جو اپنے علم حقیقی اور وسیع علم کے مطابق لکھ دیا ہے وہ اچھائی سے نظر آئے وہ برائی سے نظر آئے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر اللہ کی ذات میں ایمان میں کمی آ گئی کہ بیٹے دینا کسی اور کا کام ہے تو ایمان کامل نہیں ہے، وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے. اللہ کی کتابوں میں شک آ گیا کہ یہ کتاب جو ہے دنیا کے معاملات میں ہمیں رہنمائی نہیں دیتی بلکہ کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے، تو ایمان میں کمی آ جائے گی. اللہ کی رسولوں کے بارے میں یہ خیال آ گیا کہ وہ زمانہ تو پرانا زمانہ تھا، اب نیوز ایڈیشن کے مطابق ہمیں کس مسائل کا سامنا ہے، ہم اپنی رائے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، ایمان میں کمی آ جائے گی. اللہ کے فرشتوں کے بارے میں اگر یہ گمان پیدا ہو گیا جس طرح جاہلوں کا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کی دیکھنا ہے اور ان کی کون سی بات ہے، جیسے کہ ولید بن مغیرہ کہا کرتا تھا اور کلدہ بن محمد کہا کرتا تھا، اور یار یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا، علی ہے فی ساعت عشر، جہنم میں انی داروگے ہوں گے، یہ انیس سے فرشتے ہوں گے، یہ سزا دینے والے ہوں گے، کیا تم دو کو بھی نہیں سنبھال سکتے، سترہ کو تو میں قابو کر لوں گا. اور وہ جہاں کہا کرتا تھا کیسی باتیں کرتے ہو، جتنے مرضی فرشتے آ جائے ہمارا دس دس جوان جو ہے وہ آٹھ آٹھ دس دس فرشتوں کو سنبھال لیں گے، دس تو میں اکیلا ہی سنبھالوں گا، نو بھی آپ کو نہیں سنبھالے جائیں گے. لیکن ان جاہلوں کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کے فرشتے کیسے ہیں. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما دین عاتقه الى شحمتی اذنی، اللہ کے فوج جو ہے اللہ کے فرشتے جو ہے ان کی قوت کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے، کندھے سے لے کر کان تک کا فاصلہ اتنا ہے کہ 700 سال تک سفر کیا جائے تو یہ فاصلہ نہیں ختم ہوتا. اس فوج سے مقابلہ کرتے ہو اور اس کا قد کتنا ہوگا، قوت کتنی ہوگی، یہ تو اللہ کے فرشتوں کی بات ہے. ہم تو ایسی باتیں سنانا ویسے پسند نہیں کرتے، لیکن صحیح روایات جب کسی کا دماغ قبول نہ کرے اللہ کے بارے میں کہ اللہ کیا ہے، پھر اس کو بتانا ضروری ہے. صحیح الجامع میں ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اور امام الباری نے 1714 نمبر اس کو صحیح کہا ہے، ان اللہ اذن لی ان احدث عن دیکن، اللہ نے مخلوق تو یہ انسان بنایا ہے جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیتا ہے. دیکھو آج کل نے بھی مرغا دیکھا ہے جو اللہ جل شانہ نے بنایا، جو اتنا ہے کہتے ہیں مرغا ہی ہے نا. ان اللہ اذن لی ان احدث عن دیکن، مجھے اللہ نے اجازت دی ہے کہ میں ایک ایسے مرغے کے بارے میں بیان کروں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کتنے بڑے ہوں گے اور اس کی مخلوق کا اندازہ لگائیے. کیا بیان کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دی ہے میں کیسے مرغے کے بارے میں بتلاؤں. عنقه متنات تحت العرش ورجلاه قد نرقت الارض، جس کی ٹانگیں زمین میں ہیں اور اس کی گردن اللہ کے عرش تک پہنچی ہوئی ہے. وہ یقول، اور مرغا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحانک ما اعظمک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری کیا عظمت ہے. اور ساتھ یہ وہ کہتا ہے، اللہ کے حکم سے مرغا بول کر کہتا ہے، لا یؤمن بک من حلف بک ذبا، اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے جو جھوٹی قسم کھاتا ہے. یہ مرغے کے منہ سے بھی اللہ کہلواتے ہیں. عزیزان گرامی، اتنا بڑا مرغا ہے تو اللہ کی ذات کے بارے میں کیا سوچتے ہو، اور اس کی عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں، اور اس کی تقدیر کا انکار ہو رہا ہے، اس کی کتابوں پہ شکوک و شبہات، اس کے فرشتوں کے بارے میں غلط نظریہ، یہ مومن کا کام نہیں ہے. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور اللہ نے جو اندازہ لگایا ہے، جو اللہ کے علم کے مطابق قلم میں لکھ دیا ہے، وہ اچھا ہو یا برا ہو، اگر اللہ نے کوئی مہربانی تم پر کی ہے تو اس کی مہربانی ہے، اگر کچھ نہیں دیا تو یہ اس کا عدل ہے کہ اس کو پوچھ نہیں سکتا. آج ایک بینک مینیجر، ایک فیکٹری کا مینیجر، جس مرضی عامل کو، رکن کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دے کہ پوچھ نہیں سکتا. تمام کائنات کے قوانین لاز جو ہے جواب دے دیتے ہیں کہ میں واحد مالک ہوں فیکٹری کا، تم کون ہو؟ اور اللہ جو مالک الملک ہے، قادر مطلق ہے، جس کا چاہے عنایت کر دے، جس کا چاہے روک لے، تو کائنات کی قوت اس کو پوچھ نہیں سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قوت والا مومن جو تقوی میں قوی ہو ایمان میں قوی ہو وہ بہتر ہے وہ جسمانی اعتبار سے ہی کیوں نہ ہو اس سے جو کمزور ہے. وفی کل خیر لیکن مومن ہے اس لیے دونوں مومنوں میں خیر ہی خیر ہے. احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ جو چیز تجھے آخرت میں دنیا میں نفع دینے والی ہے اس بات میں حرص کر. واستعن باللہ ولا تعجزن اللہ کی مدد طلب کر قوت سے ناز نہ کر جس میں مرضی قوت کرے کر. واستعن باللہ آرڈر یہ ہے تمہارے لیے کہ مدد پھر بھی مانگنی ہے تو اللہ سے. ایاک نعبد وایاک نستعین اے الہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اگر پانچ وقت کی نماز پڑھنے والا ہر وقت کے وعدہ کرنے والا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں پھر وہ کسی غیر کے سامنے جا کر کہے کہ بیٹا مجھے چاہیے میری ڈگری بنا دو تو اس کا ایمان کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا اگر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ نہ کہو کاش یہ اگر میں کرتا تو یہ ہوتا یہ کرتا تو یہ ہوتا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ اللہ نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے میں اس سے راضی ہوں. اگر یہ جاننا چاہو کہ اللہ تم سے کتنا راضی ہے تو اپنے دل سے پوچھو تم اللہ کے فیصلوں سے کتنے راضی ہو. وہ مالک ہے جیسے چاہے فیصلے کر سکتا ہے. ہم محتاج ہے وہ محتاج کسی کا نہیں ہے. وہ غریب ہے ہم فقراء اللہ سے کل انبیاء ہو اصفیاء اولیاء صابردار سارے کے سارے اللہ کے سامنے اللہ سے یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ صرف غنی ہے باقی سارے کے سارے فقیر ہیں اس کے سامنے. واستعن بالله ولا تعجزن وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان. لو کہہ دینا کاش کہہ دینا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا یہ شیطانی دروازے کو کھولتا ہے. اس لیے اپنی ہمت کے مطابق عمل کرو. اگر کوئی پھر بھی مصیبت آتی ہے تو کیا کہو قدر اللہ وما شاء فعل اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا اور جو وہ چاہتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے ہماری قوت نہیں ہے. عرفت ربی بنقض العزائم عرفت ربی بفصل العزائم كما قاله علي بن ابي طالب رضي الله عنه. علي بن ابي طالب جو بڑے بہادر نوجوان تھے کیا کہا کرتے تھے بسا اوقات میں ارادے کرتا ہوں ارادے فیل ہو جاتے ہیں میں نے اپنے رب کو پہچانا ہی ایسے ہے تو ایسی قوت موجود ہے جو میرے ارادے کو ڈیمولش کر دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی صفات کون سی ہے؟ سب سے پہلے مومن جو ہے وہ اللہ کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بهن حلاوة الایمان ان یکون اللہ ورسول احب الیہ من ناس وهما وان یحب المرء لا یحبه الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذه الله منه كما یکرہ ان یلقى فی النار وفی رواية اخرى كما یکرہ ان یقذف فی النار. جس شخص کے اندر تین علامتیں آ جائیں وہ ایمان کی حلاوت مٹھاس لذت کو پا لیتا ہے. اَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَّا سِوَاهُمَا کائنات جس میں والدین اولاد رشتہ دار اقربا دوست اور عامت الناس اور دنیا داری سب سے زیادہ اگر محبت مرد کو اپنے اللہ سے ہو جائے اپنے نبی سے ہو جائے کیسے محبت پیدا ہوگی؟ وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. ان کی قدرت اور ان کا علم تو ہمارے پاس موجود ہے لیکن اللہ تو بھی ذاتی عرشتے موجود کیسے محبت کریں گے؟ جیسے کہ بعض اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص کہہ رہا تھا اللہ ایک عورت کہہ رہی تھی اللہ اگر تم میرے پاس ہو تو تیری نعوذ باللہ میں جوئے نکالوں. محبت کا اعتراف کر رہی تھی. نہیں پتا تھا کہ اللہ کون ہے. کیسے محبت ہوگی؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، نبی کا فیصلہ آ جائے، اپنے اختیارات سارے اتار کے رکھ دینے ہیں، صرف اپنے سر کو جھکانا ہے. یہی محبت کا آخری اور پہلا درجہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم. اصل حقیقت لذت جو ہے، مٹھاس وہ شخص پاتا ہے ایمان کی جو راضی ہو جائے، صرف زبان سے اقرار نہ کرے، راضی ہو جائے اپنے اللہ کو حقیقی رب مان کر اور اسلام کو نعمت سمجھ کر. عزیزان گرامی، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ اسلام نعمت ہے، کبھی یہ سمجھنے کی بھی کوشش کی ہے کہ کیسے نعمت ہے؟ اسلام سے پہلے عزیزان گرامی، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بکریوں اور گائیوں کی طرح بیچا جاتا تھا منڈی اور بازاروں میں. آج اس کو ماں بہن اور بیٹی بنا دیا گیا، اس کا احترام ہے. اسلام سے قبل جاہلیت کے دور میں اگر کسی شخص کا باپ ایک ہو جاتا، اس کی ماں پہ اگر بیٹا بھی کپڑا ڈال دیتا تو اس کی بیوی بن جاتی تھی. قرآن نے آ کے منع کر دیا، وَلَيْسَ نِكَاحُ مَا نَكَحَ آبَاؤُكَ مِنَ النِّسَاءِ. اپنے باپ جس سے شادی کر چکے ہیں، اپنی ماؤں سے تم شادی نہ کرنا. یہ ویسی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ بیٹا جو ہے وہ ماں کے پاس جائے. یہ تو حیوانوں کا کام، انسانوں کا کام ہی نہیں ہے. جاہلیت کے اندر وہ نوجوان جو تلوار سے مارا کرتا تھا، وراثت کا حقدار وہ بنتا تھا. عورتوں کو بھی محروم کیا جاتا اور چھوٹے بچے بھی محروم ہوتے تھے. اسلام نے آ کے یہ نعمت دی اور پورا رکوع نازل کر دیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اگر مرد کو دو حصے ملیں گے تو عورت کو بھی ایک حصہ ملے گا، کسی کو بھی محروم نہیں کیا جائے گا. اگر بچہ بڑا دن کا ہے، اگر جلیل بھی ہے، تو اس وقت تک وراثت پہ تقسیم نہیں کر سکتے جب تک اس کی زندگی باقی ہے. اگر وہ مر جائے پیٹ کے اندر ہی تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر زندہ ہے تو اس کی وراثت پھر بھی رکھنا پڑے گی. اسلام سے پہلے کیا ہوا تھا؟ بخاری کی روایت سے، جب کسی کو پیشاب کے چھینٹے لگ جاتے، پلیدی لگ جاتی، یقرب بالمقاری، وہاں سے اتنا جسم کاٹ دیا جاتا تھا طہارت کے لیے. عزیزان گرامی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی آسانی اسلام نے پیدا کر دی. ایک مرتبہ پانی کو بہا دو، پاکی حاصل ہو جاتی ہے. الماء طهور لا ينجسه شيء. پانی پاک، ایک مرتبہ ڈال کے تو دکھاؤ. مسجد میں آ کے ایک شخص پیشاب کر دیتا ہے، ایک عربی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ غصے میں آ جاتے ہیں، زجرہ الناس، لوگوں نے ڈانٹ ڈپٹ کی، فرمایا لا تظلموا علیہ، اس کا پیشاب تو کرنے دو، ٹھہر جاؤ ذرا. اس کو بلایا، اور یہ نہیں کہ تھپڑ نصیب کر دیے جیسے ہماری عادت ہے کہ پہلے سمجھایا تو نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا تو کس نے بتایا تھا، تمہیں نہیں پتا یہ کچھ کر رہے ہو، پہلے بتایا تو ہے نہیں، ہم نے دعوت کا کام تو کیا نہیں ہے، تو اس بیچارے کو کیا پتا. فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں قذر گندگی اور پلیدگی نہیں رکھنی. یہ صرف انما هي ذکر اللہ وتلاوه القران، یہ تو اللہ کی عبادت اور قرآن کی تلاوت اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہے، دوبارہ ایسا کام نہیں کرنا. اور ایک ڈول پانی کا منگوایا تھا، حریق علی، اس سے بہا دیا اور یہی پاکی تھی. اسلام سے پہلے عزیزان گرامی، آج بھی آپ نصارہ کی کتابیں اٹھائے، عیسائیوں کی، ان کا جو سر رواج ہے اس میں اسے طلاق لکھی نہیں ہے. مر جائے انسان، اس کے حالات نہیں سنبھلتے نہ سنبھلے، لیکن طلاق نہیں دے سکتا، وہ زندگی کے آخری رمق تک اس کے پیچھے ہی پڑی رہتی ہے. اسلام نے کہا اگر نہیں بن پڑتی تو فارغ ہو جاؤ، اللہ اور دے دے گا، اس کو مرد دے دے گا، تمہیں اور دے دے گا. یہ ساری کی ساری آسانیاں اسلام نے دی ہیں. ایمان اور اسلام کی بابت بات کر رہے تھے کہ مومنین کی صفات کیا ہے. وہ شخص حقیقی ایمان کی لذت کو حاصل کر لیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. محبت کا کیسے ظہور ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول کا فیصلہ آ جائے تو اپنے اختیارات ختم کر دے، اس سے بڑی محبت کوئی نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور پوری دنیا سے محبوب نہ ہو جاؤں. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قصہ آپ نے سنا ہے جو امام دارمی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر سے انہوں نے ایک ورقہ کس کا اٹھایا اور عید کا ورقہ اٹھا کے پر اللہ کے رسول غصے میں آ گئے اور فرمایا عمر ابھی بھی تم یہ کرتے ہو, اس کو کرتے ہو, لو کان موسی حیا لما واتعه الا اتباعی, اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتا تو آج اس کو بھی میری ہی اتباع کرنی پڑتی, تم یہ کیا کر رہے ہو. اس لیے عزیزان گرامی تمام انبیاء سے بھی اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو کیا کرو گے. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال تشهدوا. اللہ ہم اس کی عزت کریں گے, اس کے ہی پیچھے چلیں گے, اس کی ہی اتباع کریں گے. فرمایا اقرار کرتے ہو؟ ہاں اللہ ہم اقرار کرتے ہیں, آپ بھی اس بات کے گواہ بن جائیں کہ جب وہ نبی آ جائے گا ہماری نبوتیں ملغا ہو جائیں گی. عزیزان گرامی من ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا, جو اللہ کو رب مان کر اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر اور اسلام کو حقیقی دین مان کر راضی ہو جاتا ہے اللہ جل شانہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے. لا يحب المرء الا لله. اور دوسری علامت یہ ہے اگر ایمان کی حقیقت کو پانا ہے تو کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے. ہم محبت کرتے ہیں کاروبار کے لیے, رشتہ لینے اور دینے کے لیے. رشتہ لے لیا ہے تو خوش, نہیں لیا تو پوری زندگی کلام منع. کافر ہے, یہودی ہے, اس نے رشتے کا انکار کر دیا ہے. اگر رشتہ لیا بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ مسلمان بد دعائیں کرتے ہیں, اللہ یہ میرے گھر میں نہیں اس کا بیٹا آیا تو یہ کسی گھر میں خوشی نہ دیکھ سکے. اور یہ مومن کی زبان بولتی ہے. عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے. محبت کرو اللہ کے لیے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے بھائی کی زیارت کرنے نکلتا ہے, فارسل اللہ ملکاً علی مدرجتہ, اللہ نے فرشتے کو بھیجا, وہ جا کے پوچھتا ہے الی این ترید, کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا فلاں کریے میں یہ بستی میں میرا ایک بھائی ہے, اس کی زیارت کرنے جا رہا ہوں. وہل لک من نعمت تربها علی, کیا کوئی معاملہ ہے, قرض لینا دینا ہے یا احسان کا بدلہ چکانے جا رہے ہو؟ قال لا غیر انی احببتها فی اللہ, میں اللہ کے لیے سے محبت کرتا ہوں اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ فرشتہ واپس جاتا ہے, اللہ جل شانہ وہ خالق وہ مالک حکم فرماتے ہیں میرے فرشتے جاؤ میرے بندے کو کہہ دو جس طرح تم میری وجہ سے اللہ کے لیے اس سے محبت کرتے ہو میں خالق تجھ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعت یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ, قیامت کے دن جب کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا سات ایسے سعادت مند ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرض کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور سایہ کیسے ہوگا عزیزان گرامی؟ یعرق الناس علی قدر اعمالہم فی العرق, منہم من یبلغ الی کعبیہ ومنہم من یبلغ الی رکبتیہ ومنہم من یبلغ الی حقویہ ومن یبلغہ ومنہم من یلجمہ ملجاما. ہر شخص اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے پسینے میں ہوگا, کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا, کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا, کسی کا اس کی کمر تک ہوگا, اور کسی کا پسینہ اس کو لگام جیسے پہنائی جاتی ہے اس طرح ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَى سَبْعِينَ ضِعْفًا نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ, بعض ایسے بد نصیب ہوں گے جو 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. تو کہاں سایہ ملے گا کسی کو؟ لیکن سات سعادت مند ہے جن کو اللہ جل شانہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. یوم لا ظل الا ظلہ, جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا. الامام العادل وشاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل, ایک وہ حاکم ہے جو عدل و انصاف کے پہلو کو نہیں چھوڑتا, اور ایک وہ نوجوان ہے جو اپنی پرورش اللہ کی عبادت میں کرتا ہے, اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے. ورجل قلبه معلق بالمساجد, اور وہ نوجوان جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوتا ہے, ہر وقت انتظار میں رہتا ہے کہ اذان کا وقت تو نہیں ہو گیا, جماعت تو نہیں ہونے والی. تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه, اور وہ دو نوجوان جو آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے, اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے, جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے. اور یہی وہ لوگ جو قیامت کا دن ہوگا, اللہ فرمائے گا اين المتحابون فيها اين المتجالسون فيها اين المتبادلون فيها, کہاں ہے میرے نام سے محبت کرنے والے, اين المتجالسون فيها میرے لیے آپس میں بیٹھ کے باتیں کرنے والے, میرے لیے آپس میں خرچ کرنے والے, میرے لیے آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے. اليوم احبهم واضلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي, آج میں ان سے محبت کا ظہور کرنا چاہتا ہوں اور ان کو وہاں سایہ دوں گا جب کوئی بھی سایہ میرے اس کے علاوہ نہیں ہوگا. اور کیسی اللہ محبت کے اظہار فرمائیں گے؟ حدیث کے لفظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نور کے منبر ہوں گے, ان پہ بیٹھے ہوں گے, یغبطهم الانبیاء, انبیاء بھی رب کریں گے یہ کام لوگ ہیں, جو وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے, کوئی بھی رشتے داری ان کے درمیان نہیں ہوگی. عزیزان گرامی, اللہ ہمیں اپنی محبت کا مستحق ٹھہرائے, اپنی رحمت فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. وَإِنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ, اور مومن کی احسان بھی ہے, وہ مر جاتا ہے, گردن کٹا لیتا ہے, لیکن ایمان کو قبول کر لینے کے بعد کفر کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتا. وہ اس طرح مکروہ جانتا ہے, ناپسند کرتا ہے ایمان کو چھوڑنا, جس طرح آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے. اور اللہ نے اس کی وعید بھی بڑی سنائی ہے نبی کی زبان سے, من بدل دیناً فاقتلوه, جو شخص اپنا دین بدل دیتا اس کو قتل کر دو. یہ اسلام کا حق ہے, الا بحق الاسلام, اسلام کے تین ہی حق ہے, السیب الزانی, جب بورا ہو جائے انسان اس وقت اس کی خواہشات ختم ہو جاتی, لیکن پھر بھی وہ بدکاری کرتا ہے, قتل کر دیا جائے. اور اسی طرح وہ شخص جو ہے النفس بالنفس, جس نے کسی کو قتل کیا ہو اس کے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا. والتارک لدینہ المفارق للجماعہ, جو دین کو چھوڑ دیتا ہے, نصرانی بن جاتا, یہودی بن جاتا, اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. ان کا علاج یہ ہے, اور یہ اسلام کا حق ہے. مومن کی صفات میں سے یہ بھی صفت ہے عزیزان گرامی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, جو شخص اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہیں پسند کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسی بات میں اختلاف ہوتا ہے, کچھ لوگ مومن اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں منصب علم اور ڈگری کے مطابق, اور کوئی تقوی علم کے مطابق, لیکن یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہے, انسان کو اس میں دخل نہیں ہوتا. سب کا خون برابر ہے. المؤمنون تتكافأ دماؤهم, علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں اور مومنوں کا خون برابر ہے, سب کی قیمت ایک جیسی ہے. وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ, اور وہ ایک ہاتھ کی طرح ہوتے ہیں باقی تمام دشمنوں کے مقابلے میں. وَيَسْعَى بِجِنَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ, اور ان کا اپنا سے اپنا کارکن جو ہے مومنوں کا, جو اس کے جن میں کام لگایا جائے اس کے بارے میں کوسا رہتا, کمی نہیں کرتا. الا لا يقتل مؤمن لكافر, آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا. لا يقتل مؤمن لكافر, کسی مومن کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. لیکن ہوتا کیا ہے, کافر تو دور کی بات ہے عزیزان گرامی, ان کی خواہشات کے مطابق ہی مومنوں کے گلے کاٹے جاتے ہیں, اور مومن ہی اپنے ہاتھوں سے کہتے ہیں لے لو ہمیں تو جو مال چاہیے, جو شاید پوری زندگی ہمارے پاس رہے گا, یہ کلمہ پڑھنے والا, یہ تہجد گزار ہے, یہ جہاد کرتا ہے, اس کا بہت بڑا ظلم ہے, جرم یہ کرتا ہے, اس کو پکڑو اور ذبح کر دو. یہ مومنوں کی شان ہے آج کل. جبکہ نبی فرماتے ہیں لا يقتل مؤمن لكافر, مومن کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا. اور اس بات کے انکار مومن نہیں کر سکتا, کیونکہ نبی کی زبان حق کے علاوہ بولا ہی نہیں کرتی. ولا ذو عهد في عهده, اور کسی کے ساتھ جب معاہدہ ہو جائے تو معاہدے کے اندر اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. اور آگے فرمایا من احدث حدثا او هوى محدثا او هوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين, جو شخص دین کے اندر نہیں ایجادات کرتا ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے, اور ایسے لوگوں کو جگہ دیتا ہے علیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین, اللہ کی بھی لعنت اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت کا مستحق ٹھہر جاتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے صفت بیان کرتے ہیں فرمایا, المؤمن اخو المؤمن ولا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه, مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے, تجارت کے میدان میں کاروبار کے میدان میں اترتا ہوا ایمانیات کو نہیں چھوڑتا, بلکہ ایک سوداگر ہو چکا ہے اپنے بھائی کی درے پر درے نہیں کرتا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے, یا یہ حرص کرتے ہوئے کہ یہ فائدہ مجھے مل جائے اس کو نہ ملے. اگر وہ بات چیت پہلے ہو چکی ہے ایک مسلمان کی تو دوبارہ اس سے بات چیت نہیں کرتا جب تک وہ بے ہو نہیں جاتی ہے, وہ چھوڑ نہیں دیتا. ولا يخطب على خطبتي اخيه حتى يترك او يغر, اور جب کوئی منگنی کا پیغام بھیج دیتا ہے مومن تو کسی مومن کے لیے لائق نہیں ہے کہ منگنی پہ منگنی کا پیغام بھیجے, حتى يترك او يغر, جب تک وہ اس کا چھوڑ نہ دے, او ياذن له كما في روايه اخرى, جیسے کہ دوسری روایت میں آتا ہے, یا وہ اجازت دے دے کہ میں نہیں کرنا چاہتا تم جا کے کر لو. لیکن عزیزان گرامی, ان دونوں باتوں سے تھوڑا سا رکیے. منڈی اور بازار اور تجارت کے اندر اگر جھگڑے ہوتے ہیں تو اسی بات پہ ہوتے ہیں کہ میں نے بات کرنی تھی, تمہیں ضرورت کیسے ملی؟ وہ کہتا ہے میرا حق ہے, میرا رائٹ ہے, میں آزاد ماں کا بیٹا ہوں, میں جب چاہے بات کر سکتا ہوں, لیکن آزادی تو تجھے ماں کی طرف سے مل رہی ہے آپ کے کہنے کے مطابق, ایمان تو یہ آزادی نہیں دے رہا. آزادی کا یہ ہے کہ مومن کا وقت تجھے ہونا چاہیے, جس نے بات کر دی ہے تجھے محسوس ہونی چاہیے. مومنوں کی جو محبت ایسے ہے, نصر المؤمنین فی سوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اتسع منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى, ان کی محبت, ان کی شفقت, ان کی عاطفیت ایسی ہے جیسے ایک جسم کی مثال ہے, اگر ایک عضو کو تکلیف ہو جائے تو سارا جسم جو ہے اس کی تعداد میں بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور رشتے داریوں میں دیکھو جھگڑے کیوں ہوتے ہیں, کہ جی اس نے بھی کہا تو میں بھی چلا جاؤں, جس کو چاہے گا وہ دے دے گا. غلط بات ہے. یہ ساری لڑائی کا ذمہ اس شخص سے ہے جو دوہرا پیغام دیکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا فرمان, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا, مؤمن آپس میں دیوار کی مانند ایک دوسرے سے مجبور کرتے ہیں. کیسے مضبوط کرتے ہیں؟ کیونکہ مومن ہے اس لیے وہ بڑا بہادر ہوتا ہے, ضرورت مند ہوتا ہے, بڑا باوقار شخص ہوتا ہے. المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم, یہ مومن کے صفت ہے تو وہ کیا ہے؟ غر ہے, چالاک ہے, تجربہ کار ہے, مکاری نہیں کرتا, سیدھی سیدھی بات کرتا ہے, کسی کو دکھ ہو کسی کو خوشی ہو اس کی پرواہ نہیں کرتا, بات سیدھی کرتا ہے, ادب اور احترام کے دائرے کے اندر رہتا. غیرن کریمن, وہ کریم ہوتا ہے, حلم والا ہوتا ہے, وقار والا ہوتا ہے. والفاجر خب لئیم, اور فاجر جو فاسق اور منافق ہوتا ہے وہ مکار ہوتا ہے, دغا باز ہوتا ہے, لئیم کمینگی کرتا ہے. اور یہ دونوں صفتیں مومن میں نہیں آ سکتی, بلکہ مومن اپنی صفات کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ کے رسول کے فرمان پہ عمل کرتا ہے. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم, بابا من جو لوگوں میں مل جل کر رہتا ہے تو تکلیفیں بھی آتی ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے, وہ بہتر ہے اس سے جو مومن پہ ہے لیکن فرار چاہتا ہے زمانے سے, رہبانیت چاہتا ہے اور خود پر عبادت کرتا ہے, اس کی عبادت اور اس کی عبادت برابر نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے صفت ایک اور بیان کی, جابر روایت کرتے ہیں, المؤمن یألف ویؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف, مومن محبت کرتا ہے اپنے بھائیوں سے, اسے محبت کی جاتی ہے, اور اس شخص میں خیر کا کوئی بھی پہلو نہیں ہے جو نہ تو کسی سے تعلق اچھا رکھتا ہے نہ لوگ ہی پسند کرتے ہیں کہ اس سے منہ لگائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن کی شان یہ ہے وہ محبت کرتا ہے, بلکہ پھر محبت نہیں کرتا, مومن کو اپنے حصے میں شریک کرتا ہے, کھانا کھاتے وقت, پانی پیتے وقت وہ خود بخود سمیٹنے کی کوشش نہیں کرتا. المؤمن يشرب في معز واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء, مومن ایک آنکھ میں پانی پیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اگر اس مشروب کی کسی اور کو ضرورت ہے میں وہاں تک پہنچا دوں تاکہ جنت کا بھی وارث بن جاؤں, یہاں تو زندگی گزر ہی جائے گی. لیکن کافر کہتا ہے کہ نہیں, یہ میرا ہی حق ہے, میرا رائٹ ہے, میں نے محنت کی تھی اپنے علم و معرفت کے میدان میں اتر کر, تو میں نے ہی کھانا وہ ساتوں کی ساتوں آنتے بھر لیتا ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف پینے کے بارے میں بات نہیں ہے, المؤمن یأکل فی معی واحد والکافر یأکل فی سبعۃ امعاء, مومن کھاتا بھی ہے تو ایک آنت میں, کیونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھا ہوا ہے. ما ملا جمیع رعاء شر من بطنی, سب سے گندا برتن جو بھرتا ہے انسان وہ پیٹ ہے. بحسب ابن آدم لقيمة يقيم طلبا, آدمی کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی کمر کو سیدھا کر دے, اتنے ہی لقمے کافی ہیں. انسان کو جب بھوک لگ جائے اس کی کمر دیر ہی ہو جاتی ہے, اس لقمے کھا لے اور پانی پی لے تو انسان چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے. بحسب ابن آدم لقيمة يقيم طلبا فإن كان لا محالة, اگر ضروری ہو کھانا تو ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفاسه, تو پھر اس کو ایک حصہ کھانا چاہیے اور ایک حصے میں پانی رکھنا چاہیے اور ایک حصہ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ سانس آ جائے. ہم کیا کرتے ہیں, سارے حصوں میں کھانا تو بند کرو, پانی تو آئے جائے گا, تو سانس کی کون سی ضرورت آئے گا, نہ آئے, کھانا تو پورا کھانا چاہیے نا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. عزیزان گرامی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یأتی علی الناس زمان من زمان, آنے والا ہے ایسی قومیں آئیں گی, یأکلون الوان الطعام ویشربون الوان الشراب ويلبسون الوان الثياب ويتصدقون في الكلام اولئك شرار امتي اولئك شرار امتي. زمانہ آئے گا لوگ اپنی ضرورت سے بڑھ کر نہ آسائش کو دیکھیں گے نہ رہائش کو دیکھیں گے بلکہ پیسے کی نمائش کی وجہ سے ایک مشروب نہیں بیسوں مشروب آپ پیئیں گے اکٹھے کر کے. صرف اس لیے ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, اور 20 لوگ ہیں وہ کھانے بنائیں گے کھانے کے لیے نہیں فخر کے لیے, 20 جو لباس پہنیں گے صبح کو اور جوڑا, ظہر کو اور, عصر کو اور مغرب کو اور, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مالدار ہوں. وہ یہ تصدقون فی الکلام, اور ان کی یہ بھی شفت ہوگی جہاں وہ رنگ رنگیلے کھانے کھائیں گے, پانی پیئیں گے, مشروبات پیئیں گے, لباس پہنیں گے, بات بھی اکڑ اکڑ کے منہ پھلا پھلا کے کریں گے. اولئک شرار امتی, یہ میری امت میں سے بدترین لوگ ہیں, یہ میری امت میں سے بدترین لوگ ہیں. اکثر الناس شبعا فی الدنیا اطولهم جوعا فی الاخرہ, جو دنیا میں زیادہ سیر ہو کے کھاتا ہے اور اپنے فقراء و مساکین بھائیوں کا پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتا, قیامت کو سب سے زیادہ بھوکا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا اور سچا دین آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والشكر له على توفيقه وامتنانه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لسانه, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بشك بلوج إيمان لآتيه ورنيك عمل كرتيه كانت لهم جنات الفردوس نزولا, قيامة كذن الله مهماني كطور في جنة الفردوس من داخل فرمائيه. اللہ ہماری قسمت میں فرمائے. مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن مومن کے لیے شیشہ ہے. جس پر اپنا چہرہ دیکھنا ہو تو ہم شیشے کو استعمال میں لاتے ہیں. مومن بھی ایسا ہے, ایک دو تین ایک حد تک اس کی برائی کو باہر نہیں نکالتا بلکہ اس کو بتاتا ہے اور اس کی برائی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. نہ وہ اپنا خیال کرتا ہے, نہ وہ رشتے داری کا کرتا ہے, نہ والدین کا کرتا ہے, خیال کرتا ہے تو اللہ کا خیال کرتا ہے. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. قائم ہو جو انصاف پر تھا وہ اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو, اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو, رشتے داروں کے خلاف کیوں نہ ہو, لیکن وقار اور رجانت اور احترام و ادب کے دائرے کے اندر رہتا. اور فرمایا المؤمن مرآت المؤمن, مومن مومن کا شیشہ ہے. آج ہمیں عادت بن چکی ہے کہ اگلے کی تو ہمیں چھوٹی سی غلطی بڑی نظر آتی ہے, اپنی بڑی سے بڑی غلطی نظر نہیں آتی. یذکر احدکم الخطا فی عین اخی وینسی الجزع فی عینہ. آج تک ہم نے یہ قصہ ہی سنتے آئے تھے. اللہ کے رسول کا یہ فرمان موجود ہے, سلسلہ صحیح ہے, امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ اگلے کا تو تنکا بھی نظر آ جاتا ہے اور اپنی آنکھ میں شہتیر بھی نظر نہیں آتا. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, یذکر احدکم الخطا فی عین اخی, اپنے بھائی کی آنکھ میں تو تنکا نظر آ جاتا ہے اور اپنی آنکھ میں شہتیر بھی ہو وہ بھی نظر نہیں آتا. اس لیے فرمایا توبا لمن کفره عیوبه عن عیوب الاخرین. سعادت مند ہے وہ شخص جو اپنے عیوب کی اصلاح کرتا رہتا ہے, لوگوں کے عیوب سے ویسے کنارہ کر لیتا ہے. الا سوائے اس شخص کے جو ذمہ دار ہے, کیونکہ اس نے اپنے عیوب کی بھی اصلاح کرنی ہے اور مسئول اپنے گھر والوں کا بھی ہے, بیوی کا بھی ہے, بچوں کا بھی ہے, کیونکہ قیامت کو سوال کیا جائے گا کلکم مسئول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. بیوی کے بارے میں بھی اس کو دھیان دینا چاہیے اور بچوں کے بارے میں بھی اصلاح اس کو کرنی چاہیے. اسی طرح جو ذمہ دار ہے اپنی رعایا کے مطابق اس کو خیال رکھنا پڑے گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکف عنہ بیعتہ ویحوط من ورائہ, اگر سامنے ہو اس سے کچھ ظلم کر رہا ہو تو روکتا ہے کہ مسلمان بھائی ہے مومن, اس سے میں ظلم نہیں کرنے دوں گا کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے سلام کہہ کر مصافحہ لے کر اور گردن سے گردن ملا کر معانقہ کر کے کہ اگر تیرے پیچھے مجھے گردن بھی کٹانا پڑی تو کٹا دوں گا میں. یہ ایمان کا دعویٰ ہے. ویکف عنہ بیعتہ ویحوط من ورائہ, جب وہ مومن پاس نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں خلاف بات کرتا ہے تو اس کو پھر بھی سائڈ پہ کر دیتا, کہتا ہے خاموش ہو جاؤ, تیرے لیے جائز نہیں ہے تو اس کے بارے میں بات کرو. یہ مومن کی شان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا المؤمنون حیرون لینون کالجمل انقید انقاد واذا انیخ علی صخرة اجتناخ. مومن جو ہوتا ہے اتنا نرم و ملائم ہوتا ہے, اتنا سہولت والا ہوتا ہے, جب تمام دیس اس کے سامنے کر دیا جائے, حدیث پیش کر دی جائے تو اس اونٹ کی طرح ہو جاتا ہے. وہ تو اونٹ کی مانند ہے, جب اس کو بٹھاؤ تو بیٹھ جاتا ہے, جب نکیڑ ڈالو تو نکیڑ ڈلوا لیتا ہے, اگر اس کو اس کا مالک جو ہے پتھر پہ بھی بٹھانا چاہے. وَإِذَا أُنِيخَ عَلَى صَخْرَةٍ اجْتَنَاخَ, وہ کبھی خیال نہیں کرتا کہ کہاں بیٹھ رہا ہوں, پتھر پہ بھی بیٹھ جاتا ہے. اس لیے مومن جو ہے جب اس کے سامنے قرآن پیش کر دیا جائے اور حدیث پیش کر دی جائے تو جہاں شریعت اس کو بیٹھائے اس کو بیٹھنا پڑتا ہے. کبھی وہ اپنی خواہشات کا خیال نہیں رکھتا, کبھی اپنے والدین اپنے رشتے داروں اپنے بھائی بہنوں کا خیال نہیں رکھتا, بلکہ شریعت جہاں بیٹھاتی ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے. مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ آواز دیں گے کہاں ہے مومن, اور دنیا میں اس کا اعلان نبی کی زبان سے کروایا یا ابن الخطاب, او خطاب کے بیٹے عمر, اے لوگ جاؤ بزرگوں میں اعلان کر دو کہ نبی سنت لا يدخل الجنة الا مؤمن. بازاروں میں اعلان کر دو جنت میں اگر جائے گا تو مومن جائے گا, دوسرے شخص نہیں جا سکتا. اور عزیزان گرامی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی صفت یہ بھی بیان کی ہے المؤمن بخیر علی کل حال, مومن ہر حالت میں ہی اچھا ہوتا ہے, دنیا میں بھی مرتے وقت بھی وہ مومن اچھا ہی ہوتا ہے. انزع نفسه من بین جنبی, اس کا نفس جو ہے اس کی جان اس کی روح جب نکالی جاتی ہے اس کے جسم سے, وہو یحمد اللہ عز و جل, تو پھر یہ نہیں کہتا ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا, میرے بچے مر گئے, میرا باپ جو دنیا سے چلا گیا ہے, اللہ کو یہی نظر آیا تھا نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کو ہمارا گھڑی نظر آیا تھا کہ ہمارے بڑے بڑے سارے چلے گئے. وہو یحمد اللہ عز و جل, وہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے. اور برائے دار روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین, مومن جو ہے جب اس کو موت آتی ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی پیشانی جو ہے اس کے پسینہ آ جاتا ہے. اور یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے ایک تو اس کی جبین پہ اس کی پیشانی پہ پسینہ آتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے چہرے پہ اللہ خود بخود رونق فرما دیتے ہیں جتنا مرضی بیمار ہو, اور تیسرا یہ ہے چونکہ ایک مفصل مضمون ہے, تیسرا یہ ہے کہ اس کے آخری کلمات دنیا کو بھی خوش کرنے والے ہوتے ہیں جو حقیقت میں اللہ کو خوش کر چکے ہوتے ہیں, اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا جنازہ باوجود اس کے جسم کے ہلکا پھلکا نظر آتا ہے, اور پانچواں یہ ہے کہ باوجود رکنے رکانے کے وہ رکتا نہیں ہے, وہ جنازہ بھاگتا ہی چلا جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے نیچے کیا ہے, وہ کیوں بھاگا جا رہا ہے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ سلامت رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے اور اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. عزیزان گرامی, ہمیں ہر وقت اللہ کی معافی مانگنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہہ دی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا, یہ تو ہم نے عمل کرنے سبب بنے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہوا, لَا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی نہیں؟ فرمایا, اِلَّا اَن يَتَغَمَّدَنِ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ, اگر اللہ مجھ پہ اپنی رحمت نہیں فرمائیں گے تو میں بھی نہیں جا سکتا. اس کے عزیزان گرامی, بار بار معافی مانگنی چاہیے. الہی زندگی میں بھی ایمان دے, اور خصوصاً آخری وقت میں ہمیں کلمہ نصیب فرما. جمعہ کے دن ایک مبارک گھڑی ہوتی ہے, اس گھڑی میں جو بھی دعا کی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں. جب امام نکل آئے اور عصر کی نماز تک یہ گھڑی ہوتی ہے, اس لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے. میں آج پھر وہ وعدہ یاد دلانا چاہتا ہوں, انسان جو ہوا نا انسان, میں سمی الانسان الا لنسیہ, ابن عباس کی روایت ہے, انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے. تو جب مہینے کے بعد جمعہ آتا ہے تو میں بھی بھول جاتا ہوں, آج جمعہ ہے کہ جمعرات کے دو تین صفحے ہوتی ہیں, آپ بھائی بھی کبھی کبھی بھول جاتے ہیں, زیادہ نہیں بھولتے. تو جب آدھا خطبہ ہوتا ہے تب ہی آتے ہیں, تو ایک مرتبہ پھر ذرا آج وعدہ کر لیں کہ حقیقت میں جمعے کا ثواب اگر لینا چاہتے ہیں تو وہ امام کے نکلنے سے پہلے پہلے ہی ملتا ہے, اور اس بارے میں اللہ کے رسول کے فرمان کو یقین کر لینا چاہیے. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَوَّتِ الْمَلَائِكَةُ الصُّحُفَ, فرشتے وہ رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور بیٹھ کے وہ بھی جو ہے اللہ کا ذکر سنتے ہیں, تو آپ کی نیکیاں کون لکھتا ہوگا؟ آپ ناراض نہ ہوئیے گا, میں آپ کا بھائی ہوں لیکن آپ کو حقیقت سنانا چاہتا ہوں, کیونکہ پہلے بیان کیا ہے کہ مومن سیدھی بات کرتا ہے, وہ مجاملت مداہنت نہیں کرتا, یہ مومن کی شان نہیں ہے. بے ساتھی اپنی تجارت, اپنے مال و دولت, اپنے گھر بار کی وجہ سے لیٹ ہوتے ہیں, کیا دلیل ہے ان کے پاس سوائے اس کے کہ میرے بھائی شیطان کا وسوسہ ہے, اللہ مجھے بھی معاف فرمائے اور آپ کو بھی معاف فرمائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ترک ثلاث جمع متهاونا طبع الله على قلبه, جو تین جمعے چھوڑ دیتا ہے سستی کرتا ہوا, اس کے دل پہ تو بور لگ جاتی ہے. اور آپ کو پتا ہے وہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہے کہ جو شخص لیٹ آتا ہے, امام خطیب خطبہ دے رہا ہو, پھر یتخطى رقاب الناس, لیٹ بھی آیا پھر گردنے پلان کے آتا ہے, کانت له ظهرا, اس کی تو بہت ہی نماز ہوئی ہے, اس کو جمعے کا ثواب نہیں ملا. عزیزان گرامی, خود ہی سوچنے کا, ہم لیٹ بھی آئیں وقت بھی ضائع کریں تو کیا بنے گا؟ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے, وہ تو اگر آپ لیٹ آئے ہیں رستے میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے مسافر سے, آپ ایک منٹ بھی آ گئے تو نیت خارج ہو تو اللہ پھر بھی پورے جمعے کا ثواب دے سکتے ہیں, لیکن ہمیں تو وقت پہ آنا چاہیے نا. چلیے آج پھر وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم خطیب کے نکلنے سے پہلے, میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں خطیب کے نکلنے سے پہلے ہی آیا کروں گا. اللہ آپ کی زندگی برکت فرمائے. اور مجھے آج ایک بہت بڑی خوشی ہوئی ہے جس کا اظہار کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں, کیونکہ مومن جو ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا, مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ قال اذا سرت حسنتك واذا اساءت سيئتك فانت مؤمن, اگر تیری اچھائی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے غمگین کر دے تو یقین کرنا تم مومن ہو. پچھلے دن ہم نے گزارش کی تھی بڑے ادب و احترام سے کہ اس مسجد میں ہم سب بھائی اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے نام پہ, تو یہاں جو ہے مستقل طور پر جو ہے وہ ترجمہ کی کلاس شروع کرنی چاہیے, دعوت کا کام ہونا چاہیے. آمد الناس کا کوئی گناہ نہیں, قیامت پہ ان عالم صاحب سے, ان قاری صاحب سے سب سے پوچھا جائے گا کہ کتنا آپ نے دین کا کام کیا تھا. ایک تو مسجد میں آگے طلباء پڑھ لیتے ہیں جو تاجر تجارت کرتے ہیں, اور انہی طلباء کے لیے انہی مدارس کے لیے خرچ کرتے ہیں, اللہ کیسے نہ خرچ کرتے ہیں؟ ان کا آخر کیا گناہ ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا وقت نہ خاص کیا جائے جس میں وہ اپنے دین کی تشنگی کو دور کر سکے؟ تو مجھے یہ خبر پا کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہاں وہ انتظام ہو چکا ہے. تو تمام ساتھی جس میں شرکت کرنا چاہیں وہ دفتر سے رابطہ کرے, اور یہ جو کام ہوا اس کو جاری و ساری کرے, اور یہ سبق کر کے دینی ذمہ داری ہے ان مدرسے والوں کی نہیں, ہر مومن اور مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جتنی بھی سمجھ آ جائے اتنی ہی ضروری ہے, ہمیں جو بھی وقت ملے دین پر یہ صرف کرے. مجھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اللہم احفظنا بالاسلام قائمین, واحفظنا بالاسلام قاعدین, واحفظنا بالاسلام راقدین, ولا تسمت بنا الاعداء ولا الحاسدین. کچھ ساتھی بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے بھی دعا کیجیے. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا, اللهم البسهم لذات الصحه والعافيه, اللهم احفظهم بحفظك, اللهم احفظهم بحفظك, اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنيه, اللهم انصر المجاهدين في كل مكان, اللهم انصرهم نصرا عزيزا, اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا, اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك, وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام بھائی, تمام بھائی صفوں کو درست کر لیں, پاؤں اور کندھوں کو ملا لیں, اور اپنی شلوار و تہبند یا پینٹ وغیرہ کو ٹخنوں سے اٹھا لیں. میں اسفل من الکعبین من الازار ففی النار, جس شخص کی شلوار یا چادر یا جو بھی چیز پہنی ہوئی ہے ٹخنوں سے نیچے ہوئی, وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اور یہ حکم مسجد کے لیے خاص نہیں ہے, بلکہ بازار ہو, گلی ہو, گھر ہو یا مسجد ہو, سب میں برابر ہے. عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے پاؤں اور ہاتھوں کو ڈھانک کر رکھیں, اور صفوں کو اس طرح سیدھا کرنا چاہیے کہ کندھا اور پاؤں اپنے بھائی کے کندھے اور پاؤں کے ساتھ چپکا لیا کرے, جیسا کہ صحابہ کرام یہ ذکر کرتے ہیں کہ کانا احدنا یلصق قدمہ بقدم صاحبہ ومنکبہ بمنکب صاحبہ, کہ ہر شخص اپنے بھائی کے کندھے اور پاؤں کے ساتھ اپنا کندھا اور پاؤں چپکا لیا کرتا تھا. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله وساء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.